การลูกเสือหรือว่าบอยสเกาต์นั้นเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษโดยนายพลโทเซอร์โรเบิร์ตบาเดนพาวเวลเป็นผู้เริ่มคิดค้นตั้งขึ้นแต่ว่าคณะเสือป่าหรือว่าพ่อเสือคือเสือผู้ใหญ่นั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนคณะเสือป่าสำหรับผู้ใหญ่ส่วนเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาก็เป็นลูกเสือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงดำริตั้งกิจการเสือป่าขึ้นเป็นแห่งแรกและครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยซึ่งปรากฏหลักฐานในเรื่องลัทธิเอาอย่างซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์มีความตอนหนึ่งว่ายกตัวอย่างการตั้งคณะเสือป่าเป็นต้นในขณะเริ่มตั้งขึ้นนั้นมีคนอยู่เป็นอันมากสั่นศีรษะกล่าวว่าประเทศอื่นทั้งหลายไม่เห็นมีใครเข้าเหมือนจำเนียนการต่อมาอีก3ปีนายพลโทเซอร์โรเบิร์ตบาเดนพาวเวลจึงได้เริ่มต้นคิดค้นตั้งคณะลูกเสือขึ้นในประเทศอังกฤษรู้สึกมีความจำเป็นจะต้องขยายการใหม่ซึ่งต่อมาก็มีผลเกิดขึ้นอีกคณะหนึ่งเรียกกันว่าสมาคมผู้สืบข่าวป้องกันก็คือคณะเสือป่าของประเทศอังกฤษนั่นเองคณะเสือป่าในประเทศอังกฤษมีหลักฐานว่าตั้งขึ้นภายหลังการจัดตั้งคณะเสือป่าของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าถึง3ปีตามโรงเรียนต่างๆสมัยผมเป็นนักเรียนกิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับกิจการของเสือป่าเพราะว่าเป็นสมัยรัชกาลสมเด็จพระมงกุฎเกล้าผู้พระราชทานกำเนิดเสือป่าวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการลูกเสือตามโรงเรียนต่างๆก็แบ่งออกเป็น2ภาคคือวิชาลูกเสือโทกับวิชาลูกเสือเอกนักเรียนที่เข้าเป็นลูกเสือนั้นชั้นแรกก็ต้องเป็นลูกเสือสำรองก่อนเมื่อสอบวิชาลูกเสือโทได้จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกเสือโทมีขีดสีขาวที่ข้อมือได้เพิ่มปีละ1ขีดใครมี2 3หรือว่า4ขีดก็เป็นลูกเสือโทอาวุโสหรือลูกเสือเก่าค่อนข้างจะเบ่งได้สักหน่อยเมื่อได้เป็นลูกเสือโทแล้วจึงมีสิทธิ์ได้สอบวิชาลูกเสือเอกทั้งวิชาลูกเสือโทและลูกเสือเอกก็ดูเหมือนจะมีอย่างละประมาณ10วิชาสำหรับลูกเสือโทก็มี1กองไฟ2เข็มทิศ3จำสิ่งของ4สะกดรอย5ขึ้นต้นไม้6ว่ายน้ำ7เดินทางไกล8สัญญาณมือและสัญญาณไฟผมเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาจึงต้องสอบวิชาลูกเสือโทก่อนส่วนวิชาลูกเสือเอกเขาบังคับสำหรับพวกมัธยมกลางและมัธยมปลายก็คือม.4ถึงม.6มัธยมกลางส่วนมัธยมปลายก็คือ7ถึง8การสอบวิชาลูกเสือเอกก็งั้นๆแหละครับมันไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่าเราออกจะโตและก็คุ้นเคยกับโรงเรียนและวิชาลูกเสือมาหลายปีซะแล้วสู้ตอนเข้าเรียนโรงเรียนใหม่ๆนี่สิวิชาลูกเสือโทนี่ตื่นเต้นดีนักสำหรับเด็กวิชากองไฟหรือว่าสอนให้เด็กรู้จักก่อไฟเพื่อหุงข้าวหรือแก้หนาวหรือว่าส่งสัญญาณตามแบบเสือป่าก็ตามทีเวลาสอบไล่เขาบังคับว่าจะต้องใช้ฟืนหรือเศษไม้ซึ่งเป็นเชื้อไฟเพียงเล็กน้อยจะใช้ขี้ใต้หรือว่าน้ำมันก๊าซช่วยไม่ได้ฟืนที่เป็นหลักให้ใช้ฟืนแสม5 6 7 8ดุนได้ทั้งนั้นแต่ต้องไม่เล็กเกินไปเพราะว่าเล็กเกินไปมันติดไฟง่ายขนาดดุนเท่านิ้วก้อยหัวแม่มือใช้ไม่ได้ต้องขนาดข้อมือเด็กๆหรือว่าโตกว่านั้นหน่อยดุนใหญ่ชนิดฟืนใช้อยู่ไฟของผู้หญิงคลอดบุตรคือขนาดเท่าขาอ่อนผู้ใหญ่ก็ไม่เอาเหมือนกันวิชากองไฟหรือว่าติดไฟนี้เป็นของง่ายสำหรับคนที่เคยอยู่ตามบ้านสวนตามท้องไร่ท้องนาอย่างผมรุนห่านวันหิดและเพี้ยนเพราะพวกนี้เคยติดไฟเผากุ้งปิ้งปลากันมาแล้วทั้งนั้นแต่ว่าสำหรับพวกที่อยู่บ้านใหญ่ๆเคยมีคนรับใช้หุงข้าวทำกับข้าวให้กินทุกมื้อทุกเวลาก็มักจะทำไม่ได้เพราะเพียงแต่จับก้านไม่ขีดไฟก็กลัวไฟไหม้มือซะแล้วคงจะเกิดจากที่ไม่เคยทำไม่เคยแตะต้องมาเลยนักเรียนบางคนไม่เข้าใจเอาจริงๆในเรื่องการติดไฟก่อนสอบต้องเตรียมฟืนและเชื้อไฟมาจากบ้านให้ดีฟืนนั้นต้องตากให้แห้งถ้าเป็นฟืนที่เขาตัดมาขายใหม่ๆมักจะสดและไม่ค่อยติดไฟข้อสำคัญทุบตอนหางฟืนซะหน่อยด้วยหัวขวานทุบพอให้ช้ำๆฟืนมันมีหัวมีหางนี่หมายความถึงฟืนแสมตะบูนที่เขาใส่เรือมาขายตามบ้านธรรมดาผู้ตัดฟืนหรือว่าทอนฟืนนั้นเขาใช้มีดฟันกิ่งไม้จะทำเป็นฟืน2ทีคือฟันด้านหนึ่งเฉลียงลงไปให้คะเนขาดครึ่งของกิ่งไม้แล้วก็หมุนอีกด้านหนึ่งมาฟันอีกทีส่วนที่หลุดออกไปก็เลยดูลักษณะเป็นหางเหี่ยวเรียกกันว่าหางฟืนส่วนท่อนหัวจะแหลมแบนคล้ายกับส่วนหัวของแฉลงเหล็กนั่นคือหัวฟืนการเอาฟืนใส่เตาจะต้องเอาส่วนหัวฟืนซุกเข้าไปก่อน แต่จะสังเกตเห็นได้ง่ายๆว่าส่วนหางซึ่งเป็นหางเหี่ยวนั้นถ้าเราทุบสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาน้ำมันก๊าซราดลงไปและทิ้งไว้ให้หมดกลิ่นสัก 2-3 วันก็พอเมื่อเอามาติดไฟมันก็จะติดง่ายกว่าตอนหัวครูมักจะตรวจดูฟืนของนักเรียนและมักตรวจตอนส่วนหัวของดุ้นฟืนจึงไม่พบรอยพิรุธจากการทุบหรือว่าราดน้ำมันก๊าซแต่เวลาเราติดไฟก่อกองไฟเราก็จะเอาหางฟืนเข้าไปติดโดยอาศัยเชื้อไฟคือเศษไม้เล็กๆที่ติดไฟง่ายเป็นเศษไม้สักหรือว่าจะเป็นไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆที่ไวไฟสักหน่อยพอที่จะใช้ไม่ขีดเพียงก้านเดียวจุดติดการให้คะแนนครูมักจะดูว่าใครติดไฟได้โดยใช้ไม่ขีดน้อยที่สุดแจกให้คนละ3ก้านถ้าใช้ก้านเดียวจุดไฟติดลุกโพลงก็ถือว่าสอบได้ดีมากใช้2ก้านดีถ้าใช้ถึง3ก้านก็ได้อย่างแค่พอใช้แต่เรื่องไม่ขีดไฟใช้กี่ก้านไม่ต้องกลัวถึงครูกำหนดให้3ก้านแต่บางคนก็มีก้านอะไหล่มาอีกตั้งเป็น10ก้านซ่อนไว้ในที่ที่ปลอดภัยจากสายตาหรือว่าการตรวจค้นของคุณครูพอครูเผลอก็แอบหยิบเอามาใช้ได้อีกถึงกระนั้นมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้าติดไม่เป็นแล้วต่อให้ใช้สักร้อยก้านก็คงจะไม่ติดอยู่นั่นเองนักเรียนบางคนสอบตกวิชาก่อกองไฟ 3-4 ปีติดกันบางคนพกเอาคีใต้ซึ่งเป็นเทียนวิเศษมาด้วยทั้งอันครูจับได้จึงเอามาประกาศว่าขออย่าได้ใช้วิธีนี้อีกเป็นอันขาดสำหรับวิชาจำสิ่งของนั้นครูหาสิ่งของที่นักเรียนเคยเห็นเคยรู้จักไปวางเรียงรายกันบนโต๊ะในห้องครูใหญ่ซึ่งจัดไว้เป็นพิเศษมีสิ่งของประมาณ20ชิ้นทั้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเป็นต้นขวดหมึกช็อควงเวียนนกหวีดหมวกหนังสือไม้บรรทัดแว่นตากระดานชนวนมีดหนังสติ๊กลูกฟุตบอลเล็กๆดูเหมือนว่าการสอบจำสิ่งของที่ว่านี้เป็นงานง่ายๆเพราะว่าสิ่งของที่เราเห็นก็ล้วนแต่เป็นของธรรมดาทั้งสิ้นแต่เรื่องมันไม่เป็นเช่นนั้นเวลาที่ครูให้เราดูสิ่งนั้นประมาณครึ่งนาทีแต่ก็รู้สึกว่ามันนานเกินไปตามความรู้สึกว่าดูสักครึ่งนาทีก็พอครั้นครูบอกหมดเวลาให้ออกมาเขียนคำตอบสิก็นึกไม่ค่อยจะออกจดได้เพียง 7-8 อย่างก็ชักจะหมดความจำซะแล้วและไอ้ที่นึกได้ต่อไปนั้นก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าอยู่ในจำนวน20อย่างที่บนโต๊ะหรือที่เราคิดขึ้นมาเองเรื่องนี้นักจำชั้นยอดคนหนึ่งชื่อว่านายยิ่งเรียกชื่อตามฉายาว่าไก่ป้อเพราะว่าเหตุที่เวลาเดินแล้วก็เขามักทำอกแอ่นอย่างสง่าทำท่าทางกรีดกรายเหมือนไก่ตัวผู้กำลังป้อไก่ตัวเมียตั้งฉายาให้ว่าไก่ป้อนายคนนี้เป็นนักเรียนหมั่นเรียนไม่เคยขาดหมั่นจนได้เหรียญทองคำสำหรับนักเรียนตามปกติผู้ที่หมั่นเรียนไม่มีการป่วยการลาการขาดครบ3ปีจะได้รับรางวัลเหรียญทองแดงถ้าครบ6ปีติดต่อกันได้รับรางวัลเหรียญเงินถ้าติดต่อกัน9ปีได้เหรียญทองคำไก่ป้อของเราคนนี้ได้เหรียญทองคำนับว่าเป็นคนเดียวคนแรกที่ผมรู้จักและเป็นเพื่อนรักไก่ป้อเป็นคนขยันเรียนเก่งพอใช้มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาทำได้เลยธงในวิชาจำสิ่งของก็คือตอบได้ถึง22อย่างจากของจริง20อย่างและตัดไม่ลงเพราะไม่รู้ว่าอีก2อย่างที่เกินนั้นคืออะไรก็เลยตอบไป22อย่างปรากฏว่าถูกหัก2สิ่งจากคำตอบที่ถูกถือว่าตอบได้18อย่างเท่านั้นการเรียนวิชาสะกดรอยก็เป็นเรื่องสนุกเพราะว่าดูเหมือนว่านักเรียนรู้สึกตัวจะกลายเป็นนักสืบหรือว่าตำรวจทำหน้าที่สืบหาร่องรอยผู้ร้ายอะไรทำนองนั้นตอนแรกครูจะอธิบายในห้องเรียนว่าวิชานี้มีความประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักค้นหาและสังเกตสิ่งที่ผิดปกติในระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและก็เป็นเส้นทางใกล้ๆเพียงใดครูจะเป็นผู้กำหนดให้จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนั้นครูจะทำเครื่องหมายต่างๆไว้แล้วก็อาจจะมีสิ่งของซ่อนอยู่โดยมีระยะทางหรือว่าเครื่องหมายลูกศรชี้บอกกำกับไว้ในที่ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความสังเกตหรือว่าใช้สายตาค้นหาจึงจะพบนักเรียนออกจากต้นทางซึ่งครูจะพาไปจนถึงจุดหมายปลายทางครูก็จะกะระยะให้จากช่องทางออกทางอุโมงค์พนาคารซึ่งปัจจุบันนี้ปิดตายซะแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอิฐข้างวัดข้ามสะพานเทพนารายตรงไปยังถนนหน้าโรงเรียนซังตาครูสคอนแวนผ่านปากตรอกวัดกัลยาตามถนนสายเก่าถนนอิฐซึ่งในส่วนสันวางตั้งขึ้นซ้อนกันแน่นเป็นถนนกว้างประมาณ5เมตรซึ่งก็นับว่ากว้างขวางสำหรับสมัย50ปีก่อนเพราะว่าใช้เฉพาะคนเดินเท้าอย่างเดียว ไม่มีรถหรือว่าพาหนะอื่นเดินได้นอกจากรถจักรยานซึ่งก็คงมีไม่กี่คันถนนนี้มีขอบอิฐกว้างประมาณคืบเศษเป็นหลุมเป็นบ่อตามความชราของมันซึ่งสร้างมาแล้ว30ปีสองข้างถนนมีต้นผักโหมหนามแล้วก็หญ้าตีนกาหญ้าปากควายต้นน้ำนมราชสีผักกระสังผักเสี้ยนขึ้นอยู่ปะปนกันรวมทั้งหญ้าหลายชนิดแล้วก็ต้นไม้สองข้างทางมีบ้างประปรายพอถึงหน้าโรงพักบุพผารามก็เลี้ยวขวาไปตามถนนอิฐแบบเดียวกันผ่านสามสร้างหรือป่าช้าของวัดดอกไม้ผ่านโรงวัวของแขกหมอเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานโคสถิตซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสะพานราดยางแอลเฟ้ารูปร่างชอบกลตรงไปอีก 7-8 เส้นก็ถึงสะพานเจริญพาดเป็นจุดสุดท้ายปลายทางครูทำเครื่องหมายต่างๆด้วยช็อกสีบ้างช็อกขาวบ้างเป็นลูกศรกากบาทและมีสิ่งของอยู่ตามพุ่มไม้ตามกำแพงเป็นระยะเครื่องหมายสิ่งของต่างๆเหล่านี้นักเรียนจะต้องจดใส่กระดาษว่ามีกี่แห่งที่ใดมีเครื่องหมายอย่างไรมีสิ่งของอย่างใดอยู่ตรงไหนใครหาได้มากก็สอบได้ดีมากดีพอใช้ตามเกณฑ์ที่ครูกำหนดไว้การปล่อยนักเรียนครูปล่อยให้เป็นหมู่และประมาณ5คน6คนต้องทำเวลาในการเดินทางให้ตามกำหนดและก็จดจะรีรอโอเอไม่ได้เพราะว่าต้องไปให้ทันเวลาแล้วก็ส่งกระดาษที่จดเครื่องหมายให้ครูที่ปลายทางมีครูคอยอยู่ที่เชิงสะพานเจริญพาดคอยเก็บกระดาษสอบวิชาต้นไม้นั้นเป็นของสะดวกสบายสำหรับวันหิดแล้วก็รุนหานแต่ก็มีอีกหลายคนที่ขึ้นไม่ได้รวมทั้งผมด้วยเพราะไม่เคยขึ้นต้นไม้ที่ขึ้นยากครูเห็นใครขึ้นไม่ได้ก็ไปหาต้นไม้ที่ขึ้นง่ายๆมีกิ่งก้านอยู่ใกล้ๆคนต้นให้เกาะให้ปีนขึ้นไปแต่พวกนี้ถึงขึ้นได้ก็ไม่ได้คะแนนดีครูถามวันหิดว่าเกิดปีวอกหรือเปล่าถึงได้ปีนต้นไม้เก่งนักวันหิดตอบว่าเกิดปีมะโรงครูบอกว่างูก็เลื้อยขึ้นต้นไม้ไม่ได้เหมือนกันวิชาว่ายน้ำนี้ก็ต้องรอจังหวะตอนเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนน้ำเจิ่งคลองข้างประตูเสือครูก็พาไปสอบที่คลองนั้นคนที่โตหน่อยหรือค่อนข้างขี้อายก็หาผ้าขาวม้ามาผลัดอาบแต่บางคนก็ถอดกางเกงฟอร์มโดดลงไปในน้ำเลยอย่างหน้าตาเฉยทั้งที่ตัวก็โตน่าจะอายแล้วแต่ก็ไม่ยากกะอายเด็กสมัยก่อนโตแต่ตัวไม่ค่อยสนใจเรื่องเพศดูเหมือนจะมีความรู้ซอกแซกช้ากว่าเด็กสมัยนี้ก็ด้วยเพราะเหตุว่าสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันเด็กไม่มีภาพยนตร์ไม่มีโทรทัศน์ดูไม่เคยเห็นการประกวดนางงามแล้วก็เรื่องอึกทึกครึกโครมเหมือนกับปัจจุบันก็เลยยุ่งแต่เรื่องซนๆแก่นๆตามประสาเด็กสมัยนั้นมีหนังสือสำหรับเด็กอ่านอยู่เล่มหนึ่งซึ่งทางกระทรวงธรรมการยังไม่เปลี่ยนเป็นกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้พิมพ์จำหน่ายเป็นหนังสือสำหรับเด็กอ่านดูเหมือนชื่อเรื่องเท้านกอินทรีงาหรือว่านกอินทรีกายสิทธิ์อะไรก็ลืมซะแล้วปกสีน้ำตาลแก่มีรูปเล็บเท้านกอินทรีซึ่งเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของชนพวกหนึ่งซึ่งถูกขโมยในประเทศอังกฤษในหมู่ลูกเสือชื่อแฮกเตอร์เป็นผู้ไปพบรูปเท้านกอินทรีในกองขยะมูลฝอยเก็บเอามาแล้วแล้วก็ได้ไปผจญภัยกับพวกผู้ร้ายต่างๆตามแบบฉบับของเรื่องผจญภัยอ่านสนุกปลูกใจเด็กดีพอใช้หนังสือแบบนี้ถ้าเด็กสมัยนี้ได้มีอ่านก็คงจะดีเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับหมู่วัดเคยเล่ามาบ้างแล้วและที่จะเล่าต่อไปนี้ต่างกับตอนที่เล่ามาในบทก่อนหมู่วัดมีประวัติเดิมมาอย่างไรไม่ทราบแน่เกิดมาก็เห็นหมูเห็นไก่เห็นวัวเห็นสุนัขเห็นแมวเหล่านี้อยู่ตามวัดแล้วคงจะด้วยเหตุอันเดียวกันก็คือชาวบ้านเอามาปล่อยและมันก็ออกลูกออกหลานสืบพันธุ์เป็นหมูวัดหมาวัดแมววัดต่อมาหมู่วัดมีตามวัดต่างๆหลายวัดแต่ว่าไม่ทั่วทุกวัดอย่างที่วัดดอกไม้นั้นไม่มีแต่ที่วัดประยุรวงศ์หรือวัดรั้วเหล็กนั้นมีมากเมื่อผมเป็นเด็กๆมีมากกว่า100ตัวเป็นพ่อหมูชนิดเขี้ยวแหลมยาวยื่นออกมานอกปากประมาณ10ตัวบางตัวใหญ่มากขนคอตั้งชันเป็นแปลงเมื่อเวลาโกรธเด็กเล็กเดินเข้าไปใกล้มันก็ทำตาขวางเคี้ยวปากจับๆทำท่าจะขวิดเอาตัวเมียหรือตัวผู้รุ่นหนุ่มไม่ดุร้ายตัวเมียมีมากกว่า20และก็ผลัดกันมีลูกเล็กๆสีดำบ้างสีเลลายคล้ายกับแตงไทยบ้างครอกละ 7-10 ตัวส่วนมากหมูหลังแอ่นท้องลากดินที่เรียกกันว่าหมูไหหลำที่อยู่ของหมูก็คือวัดประยุรวงศ์บริเวณฐานก็คือส้วมของวัดซึ่งมีทั้งของคฤหัสถ์คือของชาวบ้านและก็ของพระเนนปลูกอยู่บริเวณเดียวกันทางท้ายวัดก็จะมีคูเล็กๆกั้นบริเวณนั้นกว้างพอใช้มีต้นโพ 2-3 ต้นแล้วก็ต้นอื่นๆอีกด้วย มีบริเวณร่มรื่นเหมาะสำหรับหมูจะอยู่อาศัยมันได้อาศัยกากอาหารที่คนถ่ายตามฐานเลี้ยงชีวิตลักษณะของฐานปลูกเป็นห้องสูงจากพื้นดิน 8-9 ฟุตพื้นไม้ฝาไม้มีประตูบานเดียวเปิดปิดหลังคามุงกระเบื้องไทยแผ่นเล็กๆฐานของคฤหัสถ์มีประมาณ9ฐานห้องอยู่อีกฟากหนึ่งของพระเนนอยู่อีกฟากหนึ่งไม่ปะปนกันส่วนของพระมีกุญแจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้าไปใช้ปะปนกับพระมีชานกว้างยาวตลอดมีสะพานยาวแคบๆเดินออกมาสู่ถนนอิฐซึ่งอาจจะเดินไปออกตรงตรอกพญาไม้ในปัจจุบันได้อีกทางหนึ่งโดยการเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาก็ไปตามถนนอิฐเข้าตรอกวัดกัลยาตรงนั้นก็เป็นสี่แยกเลี้ยวขวาก็ตรงไปวัดประยุรวงศ์ทางด้านหน้าวัดถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปวัดดอกไม้และก็ไปได้ถึงสะพานเจริญพาดอาศัยกากอาหารที่ฐานอย่างเดียวไม่พอกินหมู่วัดจึงต้องออกจากวัดโดยอาศัยช่องทางของชาวบ้านบริเวณข้างวัดซึ่งไม่มีรั้วรอบขอบชิดบางทีมันเองก็เดินมาตามถนนอิฐอย่างสง่ายึดเอาบริเวณสนามกว้างเพราะว่ามีชาวบ้านชาวร้านเอาเศษอาหารมาทิ้งริมสนามตรงสี่แยกปากตรอกวัดกัลยาณ์นั้นมีร้านค้าอยู่3มุมร้านตรงมุมปากตรอกเข้าวัดกัลยาด้านซ้ายคือร้านเจ๊กกังขายของชำขายก๋วยเตี๋ยวขนมต่างๆเครื่องจันอับก็มีจับกิ้มเต้ารั้วถั่วลิสงตัดข้าวพองงาตัดตังกวยแช่ฟักเชื่อมแห้งเกี๊ยมซึงตีเกี๊ยมป้วยโบ๊ลูกพลับแห้งถั่วลิสงคั่วทั้งเปลือกพรมน้ำเกลือสำหรับกับแกล้มเหล้าก็ได้ป่นใส่น้ำส้มน้ำตาลเกลือพริกทำน้ำจิ้มปลาหมึกแห้งตัวใหญ่ซึ่งมาจากตัวใหญ่ขนาดฝ่ามือกลางๆตัวละ 3-4 สตางค์ปิ้งให้สุกพอดีอย่าให้เกรียมจนกรอบอย่าให้ดิบเกินไปจนเหนียวเคี้ยวลำบากเอาสากหินทุบซะหน่อยนึงสมัยนั้นไม่มีเครื่องบดเป็นแผ่นยาวเหมือนมูลี่ญี่ปุ่นกินอร่อยเคี้ยวกันคางยานกว่าจะหมดตัวปลาหมึกตัวใหญ่ปิ้งเข้าไปแบ่งกันกินในห้องเรียนชั่วโมงที่ครูต้องเขียนกระดานดำก็เพลินดีเหมือนกันโต๊ะวันหิดมักจะมีเสมอแต่ว่ากลิ่นมันแรงอาจจะฟ้องเจ้าของให้ถูกตีได้เหมือนกันอะไรไม่ร้ายเท่ากำลังเคี้ยวเพลินๆยังไม่ทันแหลกได้ที่เผอิญครูหันมามองอย่างสงสัยก็ต้องรีบหลับหูหลับตากลืนลงท้องไปนี่แหละมันทรมานคอหอยนักเพราะมันไม่ค่อยยอมลงไปง่ายๆก็ต้องกลืนแล้วกลืนอีกน้ำก็ไม่มีกลั้วให้คล่องคลอซะด้วยร้านเจ๊กังนี้ขายของสารพัดนอกจากเครื่องจันอับยังมีข้าวสารก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกไข่จืดไข่เค็มนอกจากนั้นก็ยังขายเหล้าโรงมีทั้งเหล้าขาวและก็ยาดองใส่เครื่องยาอะไรบ้างก็ไม่ทราบมันอยู่ในห่อผ้าขาวน้ำสีแดงๆเป็นเครื่องยาจีนหลายอย่างผสมกันไม่ใช่ดองงูเห่ามีลูกค้าขาประจำหลายคนที่คุ้นๆหน้าก็มีตะเกิดตะปั้นลุงรอดทิดฟักทิดแทนลุงยิ้มแต่ว่าบางคนก็ซื้อไปกินที่บ้านเพราะว่านั่งกินที่ร้านเนี่ยเปลืองเพื่อนฝูงมักจะมาร่วมวงด้วยคนละแก้ว2แก้วก็หลายสตางค์อยู่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็มักจะดูเลิกงามยามปลอดคนดื่มคนละกรุ๊ป2กรุ๊ปตามด้วยถั่วลิสงมะขามเปียกจิ้มเกลือหรือมะยมดองแล้วก็ชำระเงินรีบไปให้พ้นร้านไม่ค่อยมีชนิดแช่เย็นจนค่ำมืดดึกดื่นเหมือนกับสมัยนี้การทะเลาะวิวาทต่อยตีกันในร้านเหล้าก็ไม่มีบ่อยๆค่ำลงตามถนนหนทางค่อนข้างมืดมีแต่ตะเกียงน้ำมันก๊าซซึ่งตำรวจติดตั้งไว้บนเสาตะเกียงระยะห่างๆกันต่อ1ดวงถนนหนทางจึงมืดอีกทั้งไม่ค่อยมีบ้านเรือนใกล้ชิดจนแทบจะต้องว่าเปิดหน้าต่างชนกันอย่างเช่นทุกวันนี้ถึงกระนั้นเรื่องโจรผู้ร้ายก็น้อยการตีรันฟันแทงนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งคนเดินตามถนนไม่ค่อยกลัวถูกจี้ถูกปล้นแต่กลัวผีหลอกกลัวเปรตมาเดินย่องๆให้เห็นทำให้ขวัญหนีดีฝ่อมากกว่าขวดใส่เหล้าเป็นขวดโหลแก้วขนาดใหญ่มาจากนอกเข้าใจว่าเป็นขวดทำจากเมืองฝรั่งเนื้อแก้วหนาและใสไอ้ชนิดบางใสดีดดังแก๊งแก๊งนี่ก็มีเหมือนกันตามร้านเหล้ามักจะแขวนธงแดงเป็นเครื่องหมายให้ดูว่าร้านนี้ขายเหล้าคืออันที่จริงก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่านักเลงเหล้าก็ย่อมรู้จักกันดีอยู่แล้วมันก็เหมือนคนติดฝิ่นไม่รู้จักโรงฝิ่นโรงยามันจะมีหรือส่วนมากก็เป็นคนในท้องที่ตำบลเดียวกันนั้นไม่มีนักเลงบนถนนตกบางลำพูข้ามฟากมากินเหล้าร้านเจ๊กังปากตรอกวัดกัลยาหรอกซึ่งขืนถอดร่างมาหากกลับก็คงพับอยู่กลางทางเพราะว่าไม่มีรถเมล์จะโหนไม่มีแท็กซี่ให้โดยสารถึงจะมี ก็หามีปัญญาข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไม่เพราะว่าสะพานพุทธยังไม่ได้สร้างในพุทธศักราช2460สมัยก่อนเขาว่านักเลงเล่าเห็นธงแดงหรือผ้าแดงก็มักจะอาเจียนมีเรื่องเล่ากันว่าชายคนนึงไปยืนคอยขึ้นรถรางแต่รถมาคันแล้วคันเล่าแกก็ขึ้นไม่ได้สักทีตำรวจเห็นชายคนนั้นยืนโอกโอกน้ำหูน้ำตาไหลคิดว่าไม่สบายก็เลยเข้าไปสอบถามในว่าจะอนุเคราะห์พาไปส่งโรงหมอได้ความว่าเขาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเลยแต่ยืนมองธงแดงซึ่งเป็นเครื่องหมายป้ายหยุดรถรางซึ่งเป็นรูปธงสีแดงสามเหลี่ยมยาวตามนอนมีตราดาวสีขาวเล็กๆอยู่ตรงกลางแกเห็นธงแดงเข้าก็ทำให้นึกถึงธงแดงร้านขายเหล้าก็เลยตั้งหน้าตั้งตาอาเจียนจนขึ้นรถไม่ได้เรื่องนี้ผู้ใหญ่เล่ากันปากต่อปากจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าอิงนิยายเสียดสีสังคมคอสุราหรือไม่ก็ไม่ทราบร้านตรงข้ามร้านเจ๊กกังทางด้านที่จะไปวัดประยุรวงศ์นั้นเป็นร้านแปะย่องเซงเจ้าของร้านชอบดื่มหน้าแดงกำอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าแกเป็นคนใจดีร้านนี้ขายของหลายอย่างพวกของกินเบ็ดตะเล็ดแบบเครื่องจันอับก็มีครบครันนอกจากนั้นยังขายน้ำแข็งใสใส่น้ำหวานซึ่งเป็นของโปรดของเด็กๆการขายน้ำแข็งสมัยก่อนต่างกว่ากับสมัยนี้น้ำแข็งตอกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดก้อนหนึ่งโตประมาณ1หรือนิ้วครึ่งใช้มีดบางขี้เถ้อวางบนก้อนน้ำแข็งซึ่งเขาชะล้างมาเตรียมไว้สำหรับใส่ขายเอามาตอกบนม้าสี่เหลี่ยมซึ่งมีขวดน้ำหวาน 5-6 ชนิดมีถ้วยแก้วขนาดถ้วยใส่กาแฟร้อนแก้วละ1สตางค์ก้นปอดปากพายเป็นแก้วชนิดเลวล้างสะอาดวางคว่ำไว้ประมาณ1โหลมีม้าเล็กๆใส่น้ำแข็งรูปร่างเหมือนม้าที่เจ๊กนั่งรับตะไคร้มีดโกนตามบ้านม้ากว้างประมาณ4นิ้วยาวประมาณ1ฟุตสูงจากโต๊ะประมาณ 6-7 นิ้วก็คือพอให้ถ้วยน้ำแข็งลอดเข้าไปได้ตรงกลางก็เจาะเป็นช่องตามแนวขวางวางนอนราวๆ45องศาเอ็นเข้าหาตัวผู้ขายเขาเอามีดคมๆวางลงบางทีก็ใช้เหล็กคมๆวางให้คมโผล่พ้นผิวพื้นขึ้นมานิดหนึ่งสำหรับเอาน้ำแข็งวางแล้วก็ใส่ไปข้างหน้ามีดนั้นก็ทำหน้าที่ตัดน้ำแข็งให้เป็นฝอยหล่นลงไปในแก้วดูตามร้านขายลูกชิดขนุนสับปะรดใส่น้ำแข็งใสนั่นก็ได้น้ำแข็งตอกมี2ชนิดคือตอกเปล่าๆใส่ขันกลับไปบ้านเพื่อจะใส่ลอดช่องลูกแมงลักน้ำกะทิให้เย็นๆในฤดูร้อนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือใส่น้ำหวานลงไปด้วยเรียกว่าตอกใส่น้ำหวานชนิดแรกเรียกตอกเปล่าๆไม่ใส่น้ำหวานน้ำหวานนั้นก็มักนิยมยี่ห้อของห้างฮุนซุยโฮทางตลาดน้อยซึ่งเป็นโรงทำน้ำหวานขนาดใหญ่อยู่คนละฟากสะพานทิพย์เสถียรหรือสะพานเหล็กล่างกับโรงน้ำแข็งในเลิศโรงน้ำแข็งโรงเดียวในเมืองไทยสมัยโน้นน้ำหวานก็มีหลายชนิดเช่นทุเรียนกล้วยหอมสละทับทิมครีมโซดาช็อกโกแลตและน้ำมะลิแต่ละชนิดกลิ่นหอมฟุ้งเพราะใส่เชื้อน้ำหอมมากรสดีคุณภาพดีแถมราคาถูกอีกด้วยน้ำแข็งใสใส่น้ำหวานแก้วละ1สตางค์มีวุ้นซึ่งทำเป็นก้อนเขาเคี่ยววุ้นใส่ชามอ่างย่อมๆหรือขันสังกะสีพอวุ้นแข็งเย็นแล้วก็เทออกจากภาชนะเอาคว่ำหน้าแล้วก็ใช้ขูดทำด้วยทองเหลืองเป็นยาวๆแล้วก็มีรูกลมๆในรูประมาณ 12-13 รูขูดออกมาเป็นเส้นยาวๆกลมๆคล้ายกับเส้นวุ้นเส้นเมื่อลวกน้ำร้อนแล้วนอกจากวุ้นยังมีลูกพุงทลายเป็นลูกไม้เอามาแช่น้ำแล้วมันก็บานออกแบบลูกแมงลักแต่ว่าพุงทลายนั้นเป็นปุยสีน้ำตาลแก่รสจืดใส่กับน้ำแข็งราดน้ำหวานรสชาติดีเหมือนกันของอื่นใส่น้ำแข็งก็มีสาคูเม็ดทับทิมซึ่งทำจากแป้งสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันราคาสตางค์เดียวสำหรับน้ำแข็งใส่น้ำหวาน1ถ้วยค่าของเงินสมัยโน้นใหญ่จริงๆถ้าเด็กๆต้องการจะเอาน้ำแข็งไปกินนอกร้านมักซื้อชนิดกดออกใส่น้ำหวานผู้ขายจะใส่น้ำแข็งใส่ถ้วยจนเต็มแล้วก็เอามือกดให้แน่นไม่ให้มีช่องว่างเพราะว่าน้ำแข็งอัดตัวยุบลงไปก็ใส่เพิ่มเติมจนกดเต็มถ้วยแล้วก็เทออกจากแก้วแล้วก็เทน้ำหวานลงไปซึ่งจะเป็นน้ำแดงน้ำเขียวสีอะไรก็ตามแต่ผู้ซื้อจะบอกเทราดลงบนน้ำแข็งกดตอนส่วนใหญ่ข้างบนแถมโรยลงไปตามด้านข้างเล็กน้อยพอชุ่มก็ส่งให้ผู้ซื้อก็เดินดูดแท่งน้ำแข็งทางก้นถ้วยน้ำหวานก็จะค่อยๆซึมลงไปกินได้นานหลายนาทีกว่าจะหมดดูคล้ายๆกับไอศกรีมแท่งหวานเย็นสมัยนี้ พวกซื้อน้ำแข็งแบบนี้มักจะเป็นเด็กๆที่กำลังเล่นทอยกองหยอดหลุมบ้อหุ้นหรือว่ากำลังเล่นว่าวที่สนามใกล้ๆนั้นว่าวนั้นเล่นกันตั้งแต่3โมงเช้ายันเย็นค่ำพระอาทิตย์ตกดินมองไม่เห็นตัวว่าวจึงเลิกเล่นสนามหญ้าก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละร้านแปะย่องเซงยังมีของเด็กชอบอีกอย่างหนึ่งคืออ้อยควันเสียบไม้พวงละ1สตางค์กับอ้อยท่อนยาวประมาณท่อนละ2ฟุตถ้าเป็นอ้อยจีนลำใหญ่หรือว่าอ้อยน้ำผึ้งก็แพงหน่อยอาจจะท่อนละ2สตางค์ถ้าเป็นอ้อยไทยอ้อยสิงคโปร์อ้อยเทียนก็ราคาถูกลงมานิดนึงเพียงท่อนละ1สตางค์แต่ก็มีโคนอ้อยกลางอ้อยแล้วก็ปลายอ้อยถ้าปลายอ้อยมันจืดท่อนนึงยาวๆแล้วก็ราคาไม่เกิน1สตางค์เด็กๆชอบซื้ออ้อยท่อนทั้งเปลือกซึ่งเมื่อซื้อแล้วเจ้าของร้านก็จะปอกเปลือกออกให้เปลือกแล้วก็ยอดของอ้อยเขาเก็บเอาไปเทที่สนามความหวานของเปลือกอ้อยซึ่งมีเนื้อติดแล้วก็ปลายอ้อยซึ่งมีรสหวานนิดๆเป็นอาหารโปรดของหมูวัดทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเมียตัวผู้มันจะมาคุ้ยเขี่ยแล้วก็เคี้ยวกินน้ำหวานส่วนกากคือชานอ้อยมันจะคายไว้เกลื่อนในบริเวณนั้นบางทีมันก็ขุดหน่อกล้วยกินถ้ามันอดมากๆเข้ามะม่วงสุกปากตะกร้อเป็นอาหารโปรดของหมูวัดถ้าหล่นตอนกลางคืนมันก็มักจะมากินจนเกลี้ยงเหลือไว้แต่เม็ดให้เจ้าของดูเป็นที่ระลึกนี่หมายถึงมะม่วงในบริเวณบ้านแถบข้างๆวัดตลอดบริเวณปากตรอกวัดกัลยาแทบทุกบ้านมักจะมีต้นผลไม้เพราะว่าเป็นบ้านสวนหมูวัดจะเข้าไปตระเวนหากินถ้าเจ้าของบ้านไล่ตีมันก็วิ่งหนีไปพักชั่วคราวแล้วก็กลับมาใหม่มันไม่ยอมเข็ดหลาบในการถูกตีถูกไล่หมูส่วนมากสกปรกตามหัวตามหลังมีกากอาหารที่คนถ่ายไว้เลอะเทอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีใครอยากไปตอแยกับมันนักถ้าไม่จำเป็นมันขยันหากินคือหากินตลอด24ชั่วโมงพอเหนื่อยพอง่วงมันก็แอบไปนอนพักตามใต้ร่มไม้ตามชายกอไผ่บ้างใต้ร่มโพบ้างพอหิวมันก็ลุกขึ้นออกตระเวนหากินสองยามสี่ทุ่มจนเช้ามืดจะมีพวกมันออกหากินอยู่เสมอเกิดมีอาชีพล่าหมูวัดหรือว่าในหนึ่งคือจับหมูวัดไปขายเกิดขึ้นจนกระทั่งหมูวัดร่อยหรอลงไปทุกทีแล้วก็ในปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วเดี๋ยวจะเล่าวิธีจับหมูวัดไปขายให้ฟังหมูเป็นสัตว์อดทนแล้วก็เลี้ยงง่ายเพราะว่ามันไม่ค่อยเลือกอาหารโดยเฉพาะหมูวัดนั้นมันออกหากินแล้วก็เลี้ยงตัวเองเหมือนหมูป่าแต่ว่าอาหารในป่ากับในบ้านหรือว่าในหมู่บ้านนั้นมันไม่เหมือนกันหมูวัดก็เลยต้องหาอาหารกินเท่าที่จะหาได้หมาซึ่งเป็นศัตรูของหมูถ้ามันจะแย่งอาหารกันกินแต่หมูก็ไม่กลัวหมายิ่งหมูตัวใหญ่ๆไม่มีทางที่หมาจะทำอะไรมันได้เลยศัตรูตัวสำคัญของมันก็คือคนจับหมูขายหมูวัดสูญพันธุ์ก็เพราะว่าคนจับไปขายหมดเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องอื่นที่สนามหญ้าใหญ่ตรงที่เป็นตลาดนกกระจอกในปัจจุบันหรือว่าพูดง่ายๆก็คือบริเวณปากตรอกทางเข้าวัดกัลยาณ์นั้นเมื่อประมาณ50ปีก่อนตรงกลางเป็นสนามหญ้าเด็กๆอาศัยเล่นว่าวในฤดูร้อนวัวฝูงของแขกหมอก็เคยมาหากินถึงบริเวณสนามนี้ตรงบริเวณสนามด้านหลังเป็นสวนกล้วยเนื่องจากเดิมนั้นเป็นโรงยอมมะเกลือจึงมีมะม่วงกล้วยและก็ขนุนปลูกไว้เข้าใจว่าจะเป็นของติดที่แต่ดั้งเดิมด้านข้างถนนด้านที่ตะวันออกของที่ดินมีชาวบ้านปลูกบ้านอยู่หลายหลังคาเรือนส่วนมากนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงแบบเรือนไทยหลังคากระเบื้องไทยบ้างหลังคาจากบ้างลุงชื่นคนขายว่าวลือชื่อก็อยู่เยื้องๆกันกับสนามแปลงนี้ตอนค่อนไปเกือบถึงสะพานลอยบริเวณริมถนนตรงข้ามกันกับร้านแปะย่องเซงซึ่งขายของชำขายอ้อยแล้วก็น้ำแข็งดังกล่าวแล้วเศษอ้อยข้ออ้อยเปลือกอ้อยแกก็จะขนมาทิ้งริมสนามซึ่งเป็นที่ว่างหมูวัดทั้งหลายก็มาคุ้ยเขี่ยมากินเปลือกอ้อยข้ออ้อยมันกินแบบเคี้ยวรีดเอาน้ำหวานออกจนหมดเหลือแต่ชานอ้อยกากอ้อยที่มันคายออกมานั้นจะแห้งแล้วก็เข้าใจว่าจะไม่มีความหวานติดค้างอยู่เลยสังเกตได้จากที่ไม่มีมดขึ้นไต่ตอมแม้แต่ตัวเดียวแต่ว่าการที่มันแย่งชานอ้อยกันกินนี่แหละมักทำให้เกิดสงครามอยู่บ่อยระหว่างเจ้าตัวผู้เคี้ยวงอกที่รูปร่างพอฟัดพอเหวี่ยงกันต่างตัวต่างจะไม่ยอมให้อีกตัวนึงกินก่อนถ้าเป็นขณะเขานำเศษอ้อยมาทิ้งใหม่ๆก็คงจะเกี่ยวด้วยการเบ่งรักษาศักดิ์ศรีความเป็นจ่าฝูงนั่นแหละก่อนต่อสู้กันมันทำท่าจองหองขนพองตั้งเป็นแปลงเชียวปากเคี้ยวดังจับจับอวดฟันกันอยู่ไปมา ถ้าหากว่าตัวใดถอยไปหมายความว่ายอมแพ้ก็หมดเรื่องกันไปแต่ว่าถ้าไม่ยอมต่างตัวต่างขบฟันจนน้ำลายฟูมเป็นฟองขาวขนคอตั้งชันแล้วก็ไม่ช้าหรอกมันจะตรงเข้าประลองกำลังกันทันทีหมูนั่นเป็นสัตว์หนังหนาแต่เขี้ยวของมันก็แหลมไม่ใช่เล่นมันขวิดตักกันแถวๆสีข้างบ้างบริเวณเหนือเท้าบ้างดังปึกปึกตัวไหนทนกว่าแรงกว่าก็ชนะไปเจ้าตัวแพ้จะไม่ส่งเสียงร้องอึกทึกแสดงความปราชัยจะไม่วิ่งหนีปูเลงปูเลงแบบควายแพ้แต่ว่ามันจะถือโอกาสตอนที่ขวิดแล้วถอยห่างออกไปตอนใดตอนหนึ่งเป็นโอกาสตัดสินใจว่ากูนี่เห็นจะต้องยอมเขาซะแล้วสิมันก็จะค่อยๆเดินเลี่ยงหายออกไปจากคู่ต่อสู้ลดความชันของแปรงขนคอลงไปบ้างแต่ไม่ถึงกับลดลงเป็นปกติราบคาบแปลว่ายังมีชั้นเชิงเหลี่ยมคูอยู่บ้างพอพ้นระยะอันตรายก็จะเดินหันหลังกลับไปหาอาหารอื่นกินใหม่ตัวชนะก็จะกินอาหารต่อไปอย่างโอชาไม่มีการไล่ติดตามซ้ำเติมกันเป็นอันขาดวันหนึ่งมีคนแปลกหน้าเป็นผู้ชายอายุประมาณ30ปีเศษๆรูปร่างล่ำสันมีคราวเล็กน้อยพูดสำเนียงแปลกๆน่าจะไม่ใช่คนไทยแต่ก็ไม่ใช่คนจีนจะเป็นชาติใดก็ไม่อาจจะเดาได้การแต่งกายของเขาเป็นแบบนี้คือสวมกางเกงแบบคนทำงานไร่หรือว่าทำสวนคือกางเกงแบบจีนแต่ว่าขาสั้นเลยเข่าสะคืบเดียวสีคล้ำจะว่าน้ำเงินก็ไม่ใช่น้ำตาลก็ไม่เชิงสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นเป็นเสื้อชนิดเนื้อผ้าไม่สู้ดีนักแบบกรรมกรธรรมดาชายคนนี้หน้ากลมเกือบจะเป็นรูปพระจันทร์อยู่แล้วตรงคางถ่างเล็กน้อยเขาพูดน้อยแล้วก็ไม่ค่อยสบตาคนอื่นมานั่งอยู่ที่ร้านเจ๊กกังกินก๋วยเตี๋ยวบ้างบางทีก็ไปนั่งกินน้ำแข็งใสใส่ลูกพุงทลายหรือว่าซื้ออ้อยควันกินอยู่ที่ร้านแปะย่องเซ็งมีผู้สังเกตการก็พวกแถวๆนั้นแหละที่กำลังหนุ่มรุ่นขนองเช่นในวาดในอวบในจ๋ายคาดหมายว่าคงจะมาติดพันแม่สร้อยลูกสาวแปะย่องเซ็งเพราะว่าแม่คนนี้กำลังรุ่นกระเตาะขึ้นมาหน้าตาพอดูได้หน้าตาอิ่มเอมเลือดอมฝาดเป็นสาวจีนแม่เป็นไทยแต่ว่าเรื่องราวที่เขาสนใจนั้นกลับหาใช่เรื่องของแม่สร้อยไม่กลายเป็นเรื่องทำมาหากินเรื่องหมูเรื่องการทำสวนทำไร่ผู้ชายคนนี้มาแถวนั้นหยุด 7-8 วันแล้วก็หายไปประมาณ1สัปดาห์แล้วค่อยมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนเดิมแต่ว่ามีสิ่งที่ควรสนใจติดตัวมาด้วยคือกระสอบข้าวสารกลางเก่ากลางใหม่หนึ่งใบกระชุสารด้วยผิวไม้ไผ่แบบกระชุใส่ถ่านสมัยก่อนสารเป็นตาขัดหกเหลี่ยมความใหญ่ของช่องกระชุก็พอมือลอดเข้าออกได้สบายกระชุนั้นโดยปกติก้นตันแต่ว่าใบนี้ไม่มีก้นคือตัดก้นออกไปเลยมีสภาพเป็นโพรงกลวงหัวกลวงท้ายเหมือนท่อน้ำกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางราว20นิ้วความยาวประมาณ3ฟุตครึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีห่อกระดาษสีน้ำตาลข้างในเป็นอะไรก็มองไม่เห็นแล้วก็เดาไม่ถูกด้วยตอนบ่ายๆมักไม่มีผู้คนพลุกพล่านชายแปลกหน้าก็ลงมือทำงานของเขาคือเขาเดินลงไปข้างๆกอกล้วยใกล้กับที่ทิ้งชานอ้อยของแปะย่องเซ็งที่ข้างสนามจมตากมะเกลือแต่ว่าตอนนั้นเป็นฤดูมะเกลือวายแล้วการตากมะเกลือไม่ได้ทำสนามก็เลยว่างผู้คนก็ว่างเขาเอากระชุไม่มีก้นสวมลงไปในกระสอบความยาวความกว้างของกระชุก็พอคลือๆกับกระสอบมองดูคล้ายกับคนเตรียมตัวแข่งขันวิ่งสวมกระสอบอย่างนั้นแหละกระสอบนั้นวางลงกับพื้นดินแล้วก็แก้ห่อกระดาษสีน้ำตาลซึ่งได้ทราบตอนนี้ว่าเป็นข้าวคลุกแบบเศษอาหารสำหรับหมูกินเขาก็เอาอาหารใส่เข้าไปไว้ในตอนสุดของกระชุทีนี้หมูมันผ่านมามันได้กลิ่นอาหารก็ทำจมูกย่นวนหาอาหารว่าอร่อยซึ่งได้กลิ่นโชยมากระทบจมูกว่ามันอยู่ที่ไหนในที่สุดมันก็รู้ว่ากลิ่นระเหยออกมาจากในก้นปิ้งของกระสอบที่วางนอนอยู่ตรงนั้นธรรมชาติของสัตว์นะเมื่อเห็นมันอะไรที่มันแปลกๆผิดสังเกตมันก็ไม่ค่อยวางใจหลงเชื่อง่ายๆว่ามันจะปลอดภัยไอ้ตัวที่ได้กลิ่นมาก่อนเพื่อนเป็นตัวผู้ขนาดใหญ่เขี้ยวแหลมยาวงอกออกมานอกปากมันก็เดินสูดกลิ่นผ่านไปมาอย่างลังเลใจคนวางกระสอบก็ตื่นเต้นคนคอยดูก็กระสับกระส่ายอยากรู้ว่าหมูมันจะเข้าไปกินอาหารหรือไม่ถ้าหมูมันเข้าไปแล้วมันจะทำยังไงมันถึงจะจับมันได้แล้วในที่สุดเวลานาทีสำคัญที่ผู้ดูและผู้ดักก็มาถึงเจ้าเขี้ยวยาวก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปในกระสอบมันคิดว่ากระสอบผ้าแบบนั้นคงจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับมันได้หรอกบางทีกลิ่นอาหารแล้วก็ความหิวอาจจะเอาชนะความไม่แน่นอนของมันก็ได้ทีนี้พอมันเดินเข้าไปจนสุดตัวชายผู้นั้นก็ย่องกริบ เป็นการย่องทิศรวดเร็วแล้วก็เงียบที่สุดแสดงว่าเขาชำนาญมากพอตรงไปถึงกระสอบเขาก็จับมันยกตั้งขึ้นเจ้าหมูตัวใหญ่ก็ดิ้นคลุกคลักคลุกคลักอยู่ในกระชุซึ่งมีกระสอบหุ้มอยู่อีกชั้นหนึ่งเขาก็ดึงกระชุไม้ไผ่ออกอย่างรวดเร็วตัวหมูไม่ได้ติดออกมากับกระชุเพราะว่าก้นกระชุเขาตัดมันออกกระชุก็เลยกลวงแบบท่อน้ำทีนี้เมื่อถอดกระชุออกแล้วเขาก็รวบปากกระสอบปิดเอาเชือกป่านรัดปากกระสอบตวัดกระสอบซึ่งมีร่างของไอ้เขี้ยวยาวอยู่ภายในขึ้นใส่บ่าส่วนกระชุก้นกลวงเขาก็ทิ้งไว้แถวนั้นเองตอนที่เอากระสอบหมูขึ้นบ่าเขาย่อตัวต่ำเอาส่วนท้องของมันทาบกับบ่าของเขาเจ้าหมูก็นิ่งเงียบไม่ดิ้นไม่ร้องเลยสักอีดเดียวเขาแบกกระสอบหมูไปทางคลองบางหลวงน่าจะจ้างเรือบรรทุกข้ามฟากไปนะการที่ไม่มีใครเอะอะถึงเรื่องจับหมูก็เพราะว่าชาวบ้านนี่เขาไม่ชอบหมูมันเข้ามาถ่ายไว้ในบ้านก็ยิ่งทำให้สกปรกเลอะเทอะถ้ามีผลไม้มันก็มาขโมยกินต้นกล้วยต้นอ้อยมันก็แอบขุดทำลายให้เสียหายก็เลยไม่มีใครอยากจะหวังดีกับมันแต่ว่าถึงอย่างไรก็เกิดเหตุขึ้นจนได้แต่ภายหลังที่คนคนนี้จับหมูไปแล้วหลายตัวจะเอาไปขายหรือเอาไปฆ่ากินเองก็ไม่มีใครทราบแต่ไม่ได้ส่งเข้าไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลแน่นอนเพราะว่าสมัยนั้นเทศบาลยังไม่เกิดสตท.ก้านแห่งสถานีตำรวจบุพผารามเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โดยแท้จริงเพราะว่าชาวบ้านรักและนับถือไว้เนื้อเชื่อใจหมู่ก้านมากเด็กๆบางคนก็เรียกลุงก้านอาก้านบ้างกันทั้งถนนเป็นตำรวจใจดีบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรครอบครัวหนึ่งสามีไปขับรถรางภรรยาไปขายผักขายของที่ตลาดบ้านสมเด็จครอบครัวนี้มีลูก7คนผู้หญิงผู้ชายคละกันคนโตอายุประมาณ10ขวบคนสุดท้ายเพิ่งจะเดินตอบแต่แม่เอาไปขายของด้วยอีก6คนก็เลี้ยงดูกันเองไปตามมีตามเกิดหัวหน้าครอบครัวมักจะกลับบ้านค่ำๆเพราะว่าไปเติมดีกรีตามร้านยาดองงูเห่าจนได้ที่จึงจะกลับบ้านวันหนึ่งเด็กคนโตอายุ10ขวบเกิดเป็นไข้นอนสมน้องๆก็เลี้ยงกันเองแม่ก็ไปขายของพ่อก็ไปขับรถแป๊ดๆลูกชายบอกแบบนั้นเพราะว่ารถรางสมัยโน้นใช้เท้าเหยียบแตรซึ่งเป็นหีบลมใช้เท้าเหยียบเป็นสัญญาณดังแป๊ดแป๊ดเป็นระยะระยะถ้าเป็นตอนใกล้สี่แยกหรือว่าหัวเลี้ยวก็เหยียบถี่เร่งจังหวะแป๊ดแป๊ดแป๊ดแป๊ดขึ้นมาคนที่อยู่นั้นก็หุงข้าวกินไม่เป็นหิวข้าวก็ร้องไห้กระจองงอแงจนหมู่ก้านมาพบเข้าตอนออกเวรต้องมาเป็นพ่อครัวจำเป็นหุงข้าวเลี้ยงเด็กกับข้าวก็ไม่มีก็ต้องไปร้านเจ๊กกังซื้อกุ้งแห้งมาทำน้ำปลาพริกแล้วก็หัวไชโป้มายำให้เด็กกินกับข้าวต้มห้องแถวที่เด็กๆพวกนี้อยู่เป็นห้องแถวเดียวกันกับที่หมู่ก้านเช่าอยู่หมู่ก้านมาอยู่ที่โรงพักบุพผารามประมาณ10ปีไม่ปรากฏว่ามีลูกมีเมียนะแล้วก็ไม่เคยทำเจ้าชู้กับสาวๆแถบนั้นทั้งที่แกเองก็อายุประมาณ40ปีไม่ใช่แก่เท่าอะไรรูปร่างล่ำสันแข็งแรงหน้ายิ้มเสมอเหมือนไม่เคยโกรธใครเลยตลอดชีวิตแล้วก็ไม่เคยเห็นแกทะเลาะกับใครแล้วก็ไม่เคยดื่มด้วยตรงข้ามฟากถนนที่ปลูกห้องแถว8ห้องซึ่งหมู่ก้านเช่าอยู่เป็นบ้านคุณพระคนหนึ่งเป็นข้าบดีใจดีรับราชการอยู่ในราชสำนักส่วนคุณนายก็อบอ้อมอารีกับเพื่อนบ้านมีข้าบดีหลายคนในแถบนั้นอยู่ว่างๆก็พากันมาตั้งวงญาติมิตรเล่นไพ่ไม่มีโจ๊กกันทุกวันเจ้าหน้าที่จะรู้หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ก็เล่นกันอย่างญาติมิตรจริงๆไม่มีการได้เสียกันมากมายถึงกระนั้นคนเล่นก็เกรงตำรวจอย่างยิ่งหมู่ก้านทราบดีเพราะว่าแกอยู่ตรงข้ามกับบ้านคุณพระแล้วก็ที่บ้านนั้นเปิดประตูบ้านตลอด24ชั่วโมงว่ากันว่าเปิดทั้งปีทั้งชาติก็ว่าได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในประตูบ้านทางด้านซ้ายมือมีบ่อน้ำขนาดใหญ่กรุซีเมนต์มีขั้นบันไดลาดเป็นขั้นเดินลงไปตักน้ำชาวบ้านแถบนั้นถ้าอยู่สวนก็ใช้น้ำในท้องร่องสวนถ้าอยู่ใกล้คลองก็ใช้น้ำในคลองซักผ้าหุงต้มส่วนน้ำกินนั้นก็มักใช้ตุ่มจากเมืองจีนหรือว่าตุ่มดินจากบ้านโป่งเพชรบุรีใส่ไว้สำหรับกินในฤดูแล้งแต่ว่าในฤดูแล้งน้ำในคลองมักจะแห้งหลายวันตอนน้ำตายระยะ 5-6 ค่ำทั้งข้างแรมและข้างขึ้นเมื่อน้ำขาดแคลนก็ต้องมาหาบน้ำจากบ่อไปใช้บ่อบ้านนี้จึงเปิดตลอดปีแม้2ยามตีหนึ่งก็ยังมีคนเดินเข้าไปหาบน้ำก็มีเจ้าของบ้านจึงไม่ได้ปิดประตูบ้านแล้วก็ไม่เคยปรากฏว่ามีขโมยเข้าไปลักข้าวของแต่อย่างใดนานๆครั้งหมู่ก้านจะได้รับคำสั่งกระซิบจากสารวัตรหลวงชนินหรือว่าเกิดความรู้สึกสำนึกในหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของแกขึ้นมาก็ไม่ทราบ วันหนึ่งตอนบ่ายออกเวรจากโรงพักแกก็ทะเลถลายไปที่บ้านคุณพระเดินขึ้นไปบนระเบียงทั้งเครื่องแบบสตท.หรือว่าเครื่องแบบสิบตำรวจโทแบบหรูหราเลยคราวนั้นคุณหญิงหรือคุณนายคนนึงก็เหลือบมาเห็นฟอร์มเครื่องแบบสีน้ำตาลและก็หมวกทรงหม้อตาลของหมู่ก้านเข้าร้องมาได้คำเดียวว่าว้ายตำรวจวงไพ่ก็มีอันพินาศไปทุกคนก็มีอาการต่างๆกันบ้างถือไพ่เกรงอยู่ในมือบางคนก็โยนไพ่ลงในวงยายจันวัดที่มีสมญานามแบบนี้ก็เพราะว่าแกอยู่กับหลานในบ้านเขตที่เช่าที่ของวัดกำไพ่ไปด้วยแล้วก็ปีนขึ้นไปบนเตียงที่ตายังสวมแว่นสีขาวทำเป็นหลับตาพริ้มไม่รู้ไม่ชี้อย่างนั้นแหละหมู่ก้านเห็นว่าได้สร้างความตื่นเต้นให้พอสมควรแก่กรณีแล้วแกก็ลงบันไดเดินออกประตูกลับเข้าห้องนอนร้องเพลงเซเลเมาสบายใจบ่ายนั้นหมู่ก้านเดินผ่านปากตรอกวัดกัลยาเห็นชายผู้นึงแบกกระสอบข้าวเก่าๆเดินจะเข้าตรอกมองด้วยสายตาตำรวจคร่ำงานและก็ความใหม่ของหน้าเจ้าคนแบกกระสอบแกก็เลยถามว่าแบกอะไรไปไหนอ่ะน้องชายอ๋อข้าวเปลือกครับข้าวเปลือกเหรอถ้าจะเลี้ยงไก่สินะครับหมู่ก้านนึกยังไงก็ไม่รู้แกเอื้อมมือหนาเตอะของแกไปตบตรงที่กระสอบโป่งนูนค่อนข้างแรงสักหน่อยเสียงข้าวเปลือกในกระสอบส่งเสียงร้องอี๊ดดังขึ้นกระสอบสั่นสะเทือนอย่างแรงชายคนนั้นทิ้งกระสอบลงจากบ่าวิ่งหนีสุดฝีเท้าหายเข้าไปในตรอกหมู่ก้านแก้เชือกผูกกระสอบช่วยชีวิตหมูตัวใหญ่ออกมาได้ชีวิตหนึ่งตั้งแต่นั้นคนจับหมูวัดก็มิได้ย่างกรายเข้ามาในวัดอีกเลยเช้าวันนี้แม่ไม่อยู่บ้านกว่าจะกลับก็คงจะบ่ายเพี้ยนมาแอบกระซิบบอกว่าสระผักบุ้งหลังโรงพักวัดดอกไม้มีปลากัดหลายตัวที่จริงคงจะมีหลายสิบตัวเพราะได้ทราบว่าพวกนักเลี้ยงปลากัดพนันมักจะเอาปลากัดที่แพ้หรือว่าปลาที่เหลือเลี้ยงเพราะผสมได้มากเกินต้องการไม่มีที่จะขังไว้ก็พากันเอามาเทลงในสระนี้ซึ่งเป็นสระกว้างรูปร่างเกือบจะเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า1เส้นในสระมีพืชน้ำหลายอย่างผักบุ้งแพงพวยตับเต่าแล้วก็ต้นใบพายซึ่งนักเลี้ยงปลากัดมักชอบเทใส่ในโหลหรือว่าขวดปลากัดในสระนี้มีปลาชุกชุมปลาช่อนปลากระดี่ปลาเข็มปลาตะเพียนตลอดจนปลากัดเต่าและตะภาพน้ำก็มีเคยมีคนหาเต่าหาตะภาพไปด้อมๆ มองๆอยู่เสมอแต่ว่าพวกตำรวจหรือว่าลูกเมียตำรวจก็มักไม่ยอมให้ลงไปย่ำเพราะว่าเขาได้อาศัยใช้น้ำในบ่ออาบหุงต้มและก็ซักผ้าตลอดปีพวกหาเต่าหาตะภาพลงไปย่ำก็ทำให้น้ำขุ่นเหม็นขี้โคลนแต่พวกเด็กๆย่ำปลากัดเขาไม่ว่าเพราะย่ำเพียงด้านตรงข้ามกับบ้านพักตำรวจและลูกๆตำรวจด้านที่ย่ำอยู่ชิดกับถนนมีผักบุ้งแผ่อนาเขตมาเต็มส่วนด้านที่พวกตำรวจใช้น้ำเขาปักเสาไม้ไผ่ห่างๆและก็เอาลำไม้ไผ่ทอดขวางไม่ให้ผักบุ้งเข้าไปเกะกะแล้วเขาก็พยายามลอกสระให้น้ำลึกให้สระสะอาดอยู่เสมอทางด้านข้างถนนน้ำตื้นแค่เข่าเท่านั้นพวกปลาเล็กๆอย่างปลากัดปลาเข็มลูกปลากระดี่ก็มาแอบตามซอกกอใบพายแล้วก็ผักบุ้งให้รอดจากการรุกรานของปลาใหญ่เช่นปลาช่อนปลาชะโดการย่ำปลากัดที่บ่อนี้ผมไม่กล้าย่ำเพราะว่ามันอยู่ริมทางเดินติดถนนใครเดินผ่านไปมาเขาเห็นเข้าแล้วก็รู้ถึงหูแม่หรือย่าคงถูกตีขาลายแน่ผมจึงบอกเพี้ยนว่าผมจะทำได้อย่างมากก็แค่ไปเป็นเพื่อนเท่านั้นเพี้ยนเองก็ค่อนข้างพอใจเราไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยเพราะไม่ต้องใช้แม้แต่ผ้าขาวม้าพอไปถึงก็ถอดกางเกงขาสั้นกองไว้ข้างสระแล้วก็ลงไปได้เลยไม่มีใครมาสนใจกับพวกเด็กๆตัวล่อนจ้อนหรอกสำหรับภาชนะที่จะใส่ปลาเมื่อย่ำได้ก็ใช้ใบบอนซึ่งมีขึ้นอยู่ในบริเวณนั้นปลากัดต้องห่อใบบอนมันอุ้มน้ำดีแล้วก็เป็นของที่นิยมสำหรับการใส่ปลากัดยิ่งกว่าสิ่งอื่นในการเดินทางห่อแล้วก็เอาเชือกกล้วยมัดรวบซะหน่อยหนึ่งหิ้วไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าปลากัดอยู่ที่ไหนรู้ได้จากการสังเกตวอร์ดก็คือรังหรือว่าบ้านของมันปลากัดก่อวอร์ดเป็นที่อาศัยวอร์ดคือฟองที่มันพ่นออกจากปากเป็นเม็ดขาวๆเกาะติดกันแน่นไม่แตกสลายตัวขนาดเท่ากับเงินบาทบางทีก็เป็นรูปกลมบางทีก็เป็นรีบ้างเล็กน้อยมักจะเกาะติดกับก้านหรือว่าปล้องผักบุ้งบางทีก็ก่อไว้ระหว่างหรือว่าภายใต้ต้นใบพายทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวมิให้ฟองหรือว่าวอดลอยไปลอยมาเมื่อถูกลมพัดแล้วก็ได้อาศัยร่มเงาหลบซ่อนด้วย ปลากระดี่ก็ก่อวอดเหมือนกันแต่สังเกตได้โดยมีฟองสีค่อนข้างเหลืองคล้ำๆแล้วก็ขนาดโตกว่าปลากัดปลากระดี่หม้อตัวสีเข้มแล้วก็ดุกว่าปลากระดี่ป่าซึ่งตัวสีขาวซีดๆคล้ายกับลักษณะของปลากัดเหมือนกันปลากระดี่หม้อนั้นฟองหรือวอดมันอยู่ที่ไหนตัวมันก็ออกมาว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆถ้าปลาอื่นเข้าไปใกล้มันก็จะพองตัวขับไล่ปลากัดมักจะก่อวอดห่างจากปลากระดี่เพราะว่าตัวมันเด็กกว่าสู้ไม่ได้พวกย่ำปลากัดจะไม่ย่ำลงไปสุ่ม4สุ่ม5เขาจะเดินไปตามขอบสระสังเกตวอดของมันให้แน่ซะก่อนแล้วก็ต้องย่องเงียบอย่าให้มันรู้ตัวส่วนเครื่องมือสำหรับจับนั้นมักจะใช้ลวดเส้นเคืองๆขดเป็นวงกลมคล้ายกับตะแกรงเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน2ฟุตจะทำด้ามหรือไม่มีด้ามก็ได้แล้วก็เอาผ้าโปร่งแบบผ้ามุ้งหรือว่าผ้ากรองกะทิเย็บติดตามขอบให้รอบทิ้งก้นเป็นถุงไว้หน่อยหนึ่งบางคนก็ใช้ตะแกรงลูกย่อมๆตักเอาคือเมื่อย่ำไปใกล้วอดก็ตักเสยเข้าไปโดยเร็วบางทีก็ได้ตัวมันในวอดแต่ก็ไม่แน่นะบางคนก็เกรงว่ามันจะอยู่ตรงไหนใช้วิธีเอาสุ่มช้อนแบบช้อนกุ้งก็มีถ้าเป็นสระหรือว่าเป็นบ่อที่ปลาชุมวันหนึ่งก็ได้หลายตัวแต่ส่วนมากมักเป็นปลาตัวเมียตัวเล็กสีจางตะเกียบสั้นกว่าปลาตัวผู้พอสังเกตได้ไม่ยากนักถึงจะเป็นปลาตัวเมียแต่ถ้าลักษณะดีบางทีเขาก็เอาไปผสมเป็นแม่ปลาเพราะว่าลักษณะลูกปลาที่จะเก่งหรือไม่เก่งเขาว่ามันได้เลือดพ่อเกือบ 100% ถ้าพ่อเก่งลูกก็เก่งทั้งครอกหรือทั้งเหล่าเลยทีเดียวทิดสังเป็นนักเลงปลากัดคนหนึ่งที่มีฉายาว่าสังหนุมานเพราะว่าเป็นโขนหลวงแล้วก็เล่นเป็นตัวหนุมานประจำรูปร่างของแกอ้วนเตี้ยหัวล้านแต่ไม่ใจน้อยแกบอกว่าปลากัดเหล่าดีของนายเฉยบางบอนนั้นกัดไม่เคยแพ้ใครเลยและไม่จัดบ่อนธรรมดาเพราะแกชอบเล่นเดิมพันปลานายเฉยนั้นไม่มีใครยอมเทียบหิ้วไปบ่อนไหนบ่อนนั้นนัดไหนนัดนั้นต้องค้างเติ่งทุกนัดแกก็เลยไม่ยอมหิ้วไปบอกเมื่อยแขนเสียเวลาเปล่าๆการหิ้วปลากัดไม่เหมือนปลาเข็มลูกหม้อปลาเข็มนั้นใส่กะโหลกซ้อนกันไปเป็นเถาเหมือนซ้อนปิ่นโต 3-4 ใบมีสาแหลกรวบเป็นพวงไปถึงไหนถึงกันแต่ว่าปลากัดต้องใส่โหลแก้วสี่เหลี่ยมสูงๆมีผ้าดำหรือผ้าสีน้ำเงินเป็นถุงหุ้มเรียบร้อยทำหูรูดข้างบนถือไปต้องระวังไม่ให้น้ำกระฉอกดุนแรงปลาจะช้ำและก็เหนื่อยปลาในเฉยบางบอนนั้นกัดกินแดนทั้งจังหวัดพระนครธนบุรีเลยไปถึงสมุทรสาครและพระประแดงพวกนักเลงก็เลยกลัวกันนักหนาทิดสังเล่าว่าปลาในเฉยบางบอนชื่อไอ้แดงกลืนหางสีมันแดงทั้งตัวปลาแดงนิยมกันว่าปากคมกว่าปลาเขียวแต่ว่าน้ำอดน้ำทนหรือที่สับนักเลงปลาเขาเรียกกันว่าอึดนั้นสู้ปลาเขียวไม่ได้แต่สำหรับไอ้แดงกลืนหางนี่ยกเว้นมันทั้งคมทั้งอึดแล้วก็ฉลาดมากทิดสังหนุมานบอกว่าเมื่อแรกเทขวดนั้นทำเหมือนกับจะซึ้งเซื่องเซ่อเซ่อเหมือนปลาตื่นสังเวียนไม่พองกาโบกหางข่มขวัญคู่ต่อสู้ไม่พ่นฟองปุดปุดแบบเบ่งมันพองน้อยๆอยู่ข้างๆขวดแต่คอยดูชั้นเชิงศัตรูมันเงียบๆทำท่าทีเหมือนมันสู้อย่างจำเป็นจำใจอย่างนั้นเองถ้าเป็นคนดูปลาธรรมดาธรรมดาก็จะต้องต่ออีกข้างหนึ่งทันทีเพราะท่าทางเจ้าแดงไม่เอาไหนเลยแต่พอคู่ต่อสู้โบกหางเข้ามาอย่างชะล่าใจมันจะคอยทีอยู่วิธีที่ปลากัดโบกหางขู่คู่ต่อสู้นั้นมันใช้หางของมันโบกไปโบกมาตรงหน้าคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นต่างฝ่ายจึงต่างกลับหัวกลับหางให้กันตอนนี้แหละถ้าได้ช่องไอ้แดงกลืนหางมันจะสำแดงพิษสงของเสือสังเวียนโดยพุ่งเข้ากัดบริเวณโคนหางศัตรูถ้ามันคาบได้ถนัดก็หมายความว่าหางของอีกฝ่ายนึงขาดติดปากมันไปประมาณครึ่งนึงบางคราวก็จะมีเลือดจางๆออกมาบริเวณโคนหางแล้วก็หางของศัตรูนั้นไอ้แดงจะกลืนแล้วก็ขยอกลงท้องไปในทันทีจากนั้นมันจะพยายามเล่นงานส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งให้เป็นเหมือนเดิมเขาว่ามันกัด 2-3 ครั้งเท่านั้นหางของฝ่ายโน้นด้วนเป็นปลาหางกุดไปเลยปลากัดเมื่อไม่มีหางโบกก็หมดกำลังหมดทางหนีทีไล่เหมือนนักมวยมือซน2ข้างกลายเป็นหมูสนามไปเลยเมื่อกัดจนศัตรูกลายเป็นปลาหางกุดหมดฤทธิ์ไปแล้วทิดสังบอกว่าต่อไปมันจะหาจุดอ่อนคือท้องของคู่ต่อสู้คราวนี้มันกัดพุงจนไส้แตกพุงทะลักโดยอีกฝ่ายนึงไม่สามารถหลบหลีกได้ทันการเพราะว่าไม่มีหางช่วยโบกให้หลบได้คล่องแคล่วเขาบอกว่าโดยวิธีเช่นนี้มันกัดชนะในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยตัวของมันเองบาดเจ็บน้อยที่สุดมันกัดแบบนี้จนเป็นปลาขึ้นคานไม่มีใครยอมมาเปรียบด้วยนัดสำคัญในชีวิตของไอ้แดงกลืนหางก็คือนัดที่มันไปพบคู่ต่อสู้แก่นแก้วที่ท่าฉลอมปลาท่าฉลอมเขาก็ขึ้นคานเหมือนกันไม่มีตัวเทียบมาแล้วถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังในโอกาสหน้าวันนั้นเพียนได้ปลากัดมา4ตัวเป็นตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวเป็นปลารุ่นเข้าใจว่าเป็นลูกผสมเกิดในสระนั้นเหล่าของมันเป็นปลากัดบ่อนก็คงจะมีเชื้อแถวไม่เลวนักเป็นปลาเขียวท่าทางดีส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นปลาสองสีคือตัวเขียวโคนหางเขียวปลายหางมีแดงปนเป็นปลาใหญ่แล้วมีรอยแผลที่หน้าและหางขาดเป็นริ้วตามตัวก็มีแผลเกล็ดถลอกเข้าใจว่าคงจะเป็นปลาที่เจ้าของเอามากัดบ่อนแถวๆนั้นแล้วก็แพ้เจ้าของโกรธก็เลยเทลงสระไปเลยปลากัดที่จับได้ห่อใบบอนกลับมาบ้านเอากระจาดใบย่อมที่ยืมจากลูกชายตำรวจหลังโรงพักคืนเจ้าของเข้าไปผมกับเพียนก็กลับมาบ้านพอดีได้เวลาอาหารกลางวันผมไปบ้านเยสุดเห็นผู้คนมาประชุมกันมากทิดฟ้ากำลังติดไฟที่เตาสามขาตาปั้นกำลังขอดเกล็ดปลาช่อนตัวใหญ่ลุงรอดโขลกน้ำพริกส่วนตาสุ่มกัญชาไปเดินท่อมๆ อยู่ริมรั้วกระถินบ้านยายกลิ่นผมถามแปลกว่าวันนี้เขาจะทำอะไรกันแปลกก็ตอบว่าก็คงกินเหล้ากันมั้งวันนี้แม่ไม่อยู่ไปกับท่านกว่าจะกลับก็คงเย็นท่านแปลกหมายถึงแม่ผมบอกว่าหิวข้าวแปลกบอกว่ามีปลาสังกะวาดต้มเค็มซึ่งรู้ว่าเป็นของโปรดของผมปลาสังกะวาดนี้ตัวเล็กกว่าแต่ว่ามันกว่าอร่อยกว่าปลาเทโพมากเยสุดบอกว่ามีวิธีต้มให้อร่อยนักก็คือเคี่ยวน้ำตาลน้ำปลาซะก่อนยกลงให้เย็นแล้วก็เอาปลาเรียงใส่แล้วก็เติมน้ำตั้งเคี่ยวไฟเนื้อปลาจะแข็งไม่เละเทะแล้วก็หอมอร่อยถ้าเจ้าอ้อยหั่นตามชิ้นยาวๆรองก้นหม้อซะก่อนใส่ปลาก็จะทำให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นแปลกคดข้าวใส่จานข้าวนั้นเป็นข้าวหุงด้วยหม้อดินหอมดีกว่าข้าวกระทะที่โรงครัวเอาปลา 3-4 ตัวเรียงใส่ขอบจานเอามาส่งให้ผมก็เดินไปดูพวกผู้ใหญ่เขาทำกับข้าวพลางกินข้าวไปพลางอร่อยดีแต่จะทำได้เฉพาะเวลาแม่ไม่อยู่หรือแน่ใจว่ารับหูรับตาแม่แล้วเท่านั้นเพราะแม่ไม่ชอบหาว่าจะกินจะอยู่ไม่เรียบร้อยบางทีก็หยิกเอาเจ็บๆแต่ย่าไม่ว่าพ่อก็ไม่ว่าเพราะลูกผู้ชายช่างมันเถอะเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่ออยู่รับหลังแม่ก็มักจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยกันสักคนผมเดินไปถามลุงรอดว่าตำน้ำพริกแกงอะไรแกบอกว่าแกงปลาข้าวถ้ำถามว่าปลาข้าวถ้ำเป็นยังไงแกบอกให้ไปถามตาปั้นผมไม่รู้หรอกตำรับพี่ปั้นเขาคุยว่าอร่อยพิเศษนักครั้นไปถามตาปั้นซึ่งกำลังขอดเกล็ดปลาช่อนตัวใหญ่ค้างอยู่ว่าปลาตัวที่กำลังทำอยู่นี่นะหรือที่มันจะเข้าถ้ำตาปั้นหัวเราะเห็นเหงือกแดงทั้งแถบล่างแถบบนฟันแกไม่มีเหลือแม้แต่ซี่เดียวแกบอกว่าไอ้ตัวนี้จะแปะซะหรือต้มยำก็ยังไม่แน่ใจแต่ไอ้ที่จะเข้าถ้ำนั้นตัวเล็กๆทำยังไงล่ะประเดี๋ยวก็คอยดูนี่คุณหนูลองเดินไปถามไอ้สุ่มหน่อยเถอะมันจะตำสมตำปลาร้าหรือผ่ากุ้งกันแน่โน่นมันอยู่ข้างรั้วเยกลิ่นโน่นผมเดินไปพบตาสุ่มกำลังสอยมะละกอมียอดกระถินแล้วก็ใบขนุนวางอยู่ในยอดตองมะละกอนั้นอยู่ระหว่างเขตสวนเรากับสวนเยกลิ่นไม่ทราบว่าเป็นของใครกันแน่แต่เห็นทางโน้นก็เก็บทางนี้ก็เก็บไม่มีใครเคยว่าสักครั้งตาสุ่มตอบว่าจะทำทั้งส้มตำแล้วก็ผ่ากุ้งด้วยให้ไปบอกตาปั้นว่าอย่างนี้ผมถามว่าแล้วจะมีเวลาสูบกัญชาหรือตาสุ่มหัวเราะหึๆบอกว่ามีสิน่ะเวลาสูบกัญชาก็ต้องมีเสมอแต่ว่าแกหิวกัญชาอย่าถามจู้จี้แบบนี้นะเดี๋ยวจะโกรธกันซะเปล่าๆผมกลับมาบอกตาปั้นว่าตาสุ่มจะทำสองอย่างตาปั้นหัวเราะแล้วก็บอกว่าไอ้บ้ากัญชามันคุยโวเสมอละอีกสักครู่ในตอนต่อไปเดี๋ยวคงได้รู้ว่าแกงปลาข้าวถ้ำจะเป็นอย่างไร